A világhálózattal kapcsolatban a talán leggyakrabban pufogtatott közhely, hogy mindenki és hogy szabad. Ez persze igaz is, meg nem is. Igaz, mert mindenki szabadon kisajátíthatja, és nem is igaz, hiszen csak az kapja meg ezt a szabadságot, aki képes eljutni odáig anyagilag és szellemileg, hogy barangoljon a hálózaton. Van, aki kongatja a vészharangot, és azt állítja, hogy az internet éppen a szabadságunkban korlátoz, amennyiben megfigyelhetnek bennünket. Mások meg éppen azt mondják, hogy lehetőségeink soha nem látott mértékben szélesednek ki. Másképpen értelmezi a hálózat szabadságát az állam, a cégek és az egyének, azaz mi. Baj csak akkor van, ha mindenki úgy érzi, hogy beleszólhat mások lehetőségeibe. Az internettel kapcsolatos viták legnagyobb része erre az alapproblémára vezethető vissza. Ma este kevesebbet foglalkozunk a világhálóval, ezért elmondom, hogy szerintem egyetlen felügyelő szervezet kellene, amely arra figyelne, hogy senki se akarja más kárára szabályozni az internetet. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A játékvilág Magyarországon ma jelent meg a számítógépmentes Homoludens játékszereit bemutató CD-rom. Ezt megelőzően Dragon úr hírsziporkázik, önök pedig figyeljenek, mert játszani fogunk a hírekkel. Egy új levelező program 3-as paprika skálán jelzi az e-mail durvaság fokát. Újabb elektronikus zenészt mutatunk be, aki bepillantást enged az általa komponált ködökbe, hiszen nyugaton is sikeres Marcel szinti zenéje. Az info szótárban összeáll a kép, most megtudjuk, hogy mi az a renderelés. Ezután viszont rendelés, hiszen a Net doktornő újra tanácsokat ad az elektronikus ismerkedéshez. És akkor erre az oldalra vicceskedő polgártársaink beküldték a király fotóját, és a gyanútlan zsűri megválasztotta a világ legrondább asszonyának. A vége felé olimpiai ciki honlap és PC tip itt, a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Játékról nem soká beszélünk itt a műsorban, méghozzá önökkel fogunk játszani rövidesen. Erre is már rákérdezünk mindjárt, hogy mit hallottunk most. Egyelőre nem tudom, hogy mi lehetett ez, de gondolom, hogy a többiek esetleg már sejtik. Legyen ez a rejtvénykérdés. Ez igazi, igazi speed metal volt, legalább sebessége meg volt. Számunkra is rejtvény egyelőre, de a mi kérdésünk majd csak kb. 5 perc múlva hangzik el itt a műsorban, amikor is Dragon György hírei közül kiválasztunk majd egyet. A választ viszont csak az interneten lehet megadni, a műsorunk szokásos beszélgető csatornáján a Csüti Csatin, ez a jelszó, be kell lépni a chat.gyalogló.hu címre. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, címünk net.hu/modemidok. Szóval Dragon György és a hírsziporkák. Nagyon sokan vannak, gondolom, a hallgatók között is olyanok, akik szeretik az állatkertet, szeretnek állatkertbe járni a hangulata miatt, illetve egy nagyon érdekes funkciója miatt, ugyanis örökbe lehet fogadni állatokat. Az állatkertből hallottuk az előbbi hangokat, nem? Igen, ez könnyen lehet. Eddig ezt csak a helyszínen lehetett megtenni, de az internet szabadságának köszönhetően ezen túl az interneten is. Tehát a fővárosi állat és növénykertben élő állatok bármelyikét, amelyiket még nem fogadták örökbe, meg lehet ezt tenni. A liciteket most már a trópusi állatokra, amelyek most ősszel nem sokára nyílik a pálmaház, mert évek óta várjuk, ezeket az állatokat is örökbe lehet fogadni, nílusi krokodilokat, Mississippi aligátorokat, elefántokat, oroszlánokat, orángutánokat és orszarvúakat is. És a tevét? A azt tevét is? Azt a Norbiék szokták mutatni ilyen kamerán, de nagyon hiperaktív teve, szóval azért valamit kéne vele csinálni. Fél óránként elmegy a képernyő előtt, ugye? Norbi, mi van a tevével? Közvetítitek ti még az interneten? Gyere már közel a mikrofonhoz. Szerintem a teve dalát hallottuk közben. Természetesen ezek a kamerás közvetítések mennek. A teve hol előtte van, hol nem. A kamera hol a helyén van, hol nem. De egyébként minden rendben van. Hogyha esetleg az internet szabadságát a továbbiakban is igénybe akarjuk venni, hogy így a bevezetőthöz csatlakozzam. Egy új levelező program, az Eudora 5-ös változata, egy érdekes új szolgáltatást vezetett be, Moodwatch-nak hívják, mondjuk úgy, hogy hangulatfigyelésnek. Ez azt teszi, hogy észreveszi az agresszív szavakat és kifejezéseket a bejövő, illetve kimenő levelekben, és figyelmezteti a levélíróját, hogy mondjuk egy agresszív erőszakos levelet kaptál, el akarod-e olvasni? Természetesen kikapcsolta ez a funkció, minden esetre egy hármaskán, és ezt paprikaskálának nevezték el, ezt gondolom valami fordítási... Értelmes, ügyes gyönyörűség, ez ilyen tükörfordítás. Szerintem mindannyiunknak egyformán tetszik itt az asztal körül. Tükörfordítás lehet, erre gyorsan el is mondok egy példát, én egy ilyen szabadon terjeszthető játékprogramot fordítottam magyarra ezekben a napokban, és egyik helyen a credit szó szerepelt benne, ami ugye általában a készítőket jelzi. Csak ebben az esetben a credits mint pénzegység volt, és nagyon aranyos volt, a program első futáskor kiírta, hogy 50 ezer készítőn van. Szóval azért el lehet dolgokat fordítani, körülbelül ilyesmi lehet ez a paprika skála is. Majd kiderítjük, hogy ez pontosan micsoda. De hogyha játékot említettél, akkor már is hadd csatlakozzak, hiszen ma mutatták be a Játékvilág Magyarországon című CD-romot. A vonalban egy régi ismerősünk, Csányi János. Szia János, itt vagy? Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat és a stúdióban levőket is. Ezt a CD-t ti alkottátok meg, és az az érdekessége, hogy nem számítógépes játékok vannak rajta. A Játékvilág Magyarországon tulajdonképpen egy számítógépes enciklopédia, ahol a hagyományos játékkultúra fő területeit mutatjuk be, mint népi játékok, táblajátékok, kártyajátékok, kiállítás a magyarországi múzeumok játékgyűjteményéből, origamik, játéktörténet, szabályok, feladványok, művészeti játékok, szóval sok minden, ami a játékjátszás témaköréhez kapcsolódik. Ez egyfajta könyvtár, egy ilyen kategorizáló gyűjtemény, vagy mondjuk tekinthető egy ilyen hatalmasra duzzadt társasjátéknak, amit most készítettetek? Reméljük mind a két módon használható, van egy olyan módszer, ahol végig lehet olvasni, de belső ugrásokkal, linkek segítségével az egyes területek összeköthetők, illetve interaktív játékra is ad lehetőséget, például a nyelvi játékok, irodalmi játékok területén. Tehát akkor azért egy picikét mégiscsak számítógépes játékként is értelmezhető ez a játék, tehát nem arról van szó, hogy mondjuk valami miatt nem szeretitek a számítógépes játékokat, hanem éppen az érdeklődési területetek. Mi megpróbáljuk kihasználni a számítógépes játékok jó oldalait és a hagyományos játékok jó oldalait, és ezt ötvözni. Erről fogunk majd a jövő héten beszélgetni, amikor Csányi János ismét a stúdiónk vendége lesz, és akkor, ha minden igaz, ugye János, akkor még játszunk is majd a CD segítségével. Bizony a CD-ről néhány érdekes játékot. Úgyhogy várunk téged a jövő héten, és köszönjük szépen, hogy felhívhattunk ezen a késői órán, és hallgassuk tovább Dragon Gyurit. Amennyiben valaki nem játszani akar, hanem utazgatni, és például New Yorkban jár, ez elő szokott azért fordulni, ne tagadjuk. Már jártunk jó néhányan itt az asztal körül ülők közül is talán New Yorkban. De jó azoknak. Aki most már elmegy oda, tud internetezni a taxiban is. Az egyik New Yorki vállalat a Team System autóiban Palm 7-es kézi számítógépeken lehet ezentúl internetezni. Félrejtés ne esik, nem az összes gépkocsiban. Néhány ilyen lila és arany színűre festett speciális gépkocsiról van szó. Ez a kísérlet 2001 márciusáig tart. Én minden esetre kíváncsi lennék arra, ha a hallgatók közül valaki jár New Yorkban, és kipróbálja ezt a szolgáltatást, nagyon jó lenne, ha megosztaná velünk az élményeit, milyen lehet internetezni egy taxiból. Az internethez nem csak taxik, és nem csak lila és aranyszínek kellenek, hanem webszerverek is, ezt hálózati kiszolgálónak is lehet mondani, Bodi Zoltán tetszik. Bólogat, tehát hálózati kiszolgálók is kellenek, ezek idáig ilyen hatalmas nagy dobozok voltak, esetleg több ilyen nagyon nagy doboz. Netmedia nevű cég elkészítette a világ legkisebb hálózati kiszolgálóját, ami 6 négyzetcentiméteres, és az ára $30. Akkor ez még egy taxiba is beszél. Sőt, hogyha 1 millió darabot veszünk belőle, akkor $12 a darabonként jár. Ez egy végletekig lebutított kiszolgáló, 5 kilobájt memóriája van összesen, de az összes alapfunkciót tudja, nagyon-nagyon buta módon, tehát ilyen extra dolgokat nem szabad tőle elvárni. De mire jó? Szóval miért kell kicsi webszerver? Hogy mindig készen nálam legyen a webszerverem. Például ez egy nagyon jó módszer. Bárhol rá tudom csatlakoztatni a taxiban, a liftben, a rádió stúdióban, akárhol. Előveszem a zsebemből, pif, kész. Már szerintem ez pontosan arra jó, amire a mobiltelefonon nézhető televízió adás mondjuk. Hát semmire. Ott van nálam, de nagyon praktikus. Végül is abban a pillanatban jó, amikor az állóképek olyanok. Én most tegnap láttam pont egy ilyen hordozható televíziót, és női súlyemmel is néztünk rajta az olimpiáról, és teljesen jó volt. Szóval végül is nem lehetett minden részletet kivenni, de hát azt lehetett látni, hogy a versenyző felemelte a súlyt, vagy nem. Hát mondjuk én erre jó. Én láttam nemrég egyébként egy pont ilyen mobiltelefont, és működött. Szóval szépen lehetett látni. Azt mondom, biztos működik, de hát most ez egy ilyen öngyilkosság. A legvisszesebb, hogy ezt a 10 centis mobiltelefonból kihúztál egy félméteres antennát. Szörnyen nézett ki. Tetszik, jó. Egy külföldi cég úgy döntött, hogy létrehoznak egy virtuális elnökjelöltet, ez egy amerikai elnökjelölt. Jackie Stirk a neve ennek az úriembernek. Születésénél a legmodernebb hálózatos 3D-s animációs technológiákat használták fel. Ez a karakter beszélget, politizál, elolvassa a híreket, egy szóval mindig képben van. Az elnök előttet egy német cég fejlesztette ki, hogy minél többen látogassák az ő honlapjukat. Egy olyan politikai portált akartak létrehozni, ami a politikát szórakoztatóvá varázsolja, ha ez lehetséges egyáltalán. A mesterséges intelligencia segítségével és több régi politikus nagy mondásait egy adatbázisba begyűjtve, ez a virtuális emberke képes arra, hogy felismerje a neki föltett kérdésekben a gyakran használt szavakat, és például egészségügyről vagy az adóról nyilatkozzon. Kíváncsi vagyok, hogy megverje esetleg George Bush Jr.-t a következő amerikai elnökválasztáson. Vagy Al Gore-t. Azért én kíváncsi lennék, hogy azon túl, hogy ez egy marketing ötlet, egy marketing kampány akció, azért ezen túl mi haszna van? Mert mondjuk szerintem annak túl sok esélye nincs, hogy egy virtuális figurát választanak. Nagyon jó marketing kampánya, hogy mondtad. Na. Utolsó, hát azért az amerikaiak képesek rá. Na de Németországból, szóval mi ennek az egésznek az értelme? Ezt nem értettem. Majd megnézzük, és majd beszámolunk róla. Jó. Gyorsan egy utolsó hír. Tudom, hogy elég sok olyan hallgatónk van, aki sajnos nem a látók világába tartozik. Épp ezért a legújabb hír nagyon jó hír lesz nekik. Egy olyan új készüléket adtak ki Amerikában, amely elektronikus könyv olvasónak hívnak, és nagyon olcsón, tehát eddig 15 000 dollárba került egy ilyen készülék, ami Braille írásban, lehet, ha jól ejtem ki. Nem elektronikus könyvolvasó, hanem elektronikus könyvolvasó. De vakoknak. Tehát Braille írásban mutatja meg az e-maileket, a könyveket, minden olyan szöveges szövegfájlt, amit ennek a készüléknek beadunk. Eddig nagyon drága volt egy ilyen készülék, most sem olcsó, az 1000 dolláros ára, az még mindig olyan 200 sok ezer forint. Ennek ellenére így már sokkal elérhetőbb lesz, és több ilyen szolgáltatást is fognak erre alapozni. Reméljük, hogy azok a hallgatóink, akik nem látnak minket, csak hallanak, ennek örülni fognak. Remélem, hogy figyeltek a hallgatóink, mert most fogom föltenni a kérdést. Hogy hívják ezt a virtuális elnökjelöltet, akit kik is alkottak meg Németországban? Németországban valaki. A cég neve... Vigyázz, hogy rossz nevet olvassák fel. Na mindegy, szóval Németországban alkották meg. Sajnos félig benne van a neve az illetőnek a cég nevében. Úgyhogy akkor nem mondjuk ki, de erre a névre vagyunk kíváncsiak. A választ a Csüti Csatin kell megadni, chat.gyalogló.hu, itt várjuk a válaszokat, illetve, hogyha csak nagyon sokan érkezne meg a válasz, akkor esetleg majd meg lehet próbálkozni telefonon is, úgyhogy megadom a számunkat, 328 85 55. Cirrus Maximus, ez ennek a zenei felvételnek a címe, ami hogy is hangzik magyarul? Talán úgy, hogy maximális ködösítés. Maximális ködösítés, mondja Dudás Marcell, akit a világ Marcell néven ismert meg. Ugyan 24 éves fiatalemberről van szó, de már több lemeze jelent meg nyugaton és Magyarországon is. Miért pont ezt a címet választottad, hogy maximális ködösítés? Hát elég nehéz címet adni egy lemeznek, zenélni talán egyszerűbb, mint utána valamit így ráerőltetni egy címet. És először jött ez a szóvic, ugye a Cirkusz Maximusból, ami aztán mindenki azt gondol bele, amit akar. Én is belegondoltam valamit. Akkor ez nem egy kifejezése valaminek, tehát nem ennek a hangulatnak, hanem ez csak egy egyszerű kis szójáték, ha jól értem. Hát szójáték, de talán így mai napokban elég jellemző, elég sok területen. Azt olvastam a rólad szóló összeállításban, hogy főleg Németországban, illetve a német nyelvű országokban sikeres a te lemezed. A legutóbbi is, ami azt hiszem májusban jelent meg, igen, illetve az azt megelőző is, ahol divatosak ezek a elektronikus zenei stílusok. Pontosan hova lehet besorolni a te zenédet? Talán a mindenből egy kicsi kategóriában. Tehát nem szeretek stílusnevekkel dobálózni, mert az csak egy forma. Tehát tök mindegy, hogy mit mondok rá. Mondjuk ez olyan marcellos. Igen. De ettől függetlenül olvastam, hogy electro jazz is jellemző a tiédre, vagy techno, vagy acid. Jól mondom? Hát, és ez jó. az a kérdés, hogy a jazz-t hogyan akarjuk megközelíteni. Tehát, hogy abban indulunk egy nagybőgő szakszofon, seprűs dob, vagy a zene megközelítéséből. Na de hát te szintetizátorral zenélsz. Ez teljesen mindegy, hogy mivel zenélek. Az csak egy eszköz. A megközelítés a lényeg, szerintem. Állítólag a te kedvenc stílusod a jazz mindezek között, mégis. A jazz is. És nagy részt, hát sok minden. Illetve ezek a zenék, amiket csinálok, ezek a stílusok is. De végül is nyitott vagyok bármire, mert szerintem az elektronikus zenének talán ez a igazi fő jellemző, hogy mindent magába olvaszt. És emiatt tud túlélni, különben nem tudna hova fejlődni. Azt mondtam, hogy Németországban sikeres a lemezed. Hogyan készül ma egy divatos elektronikus zene? Egyedül ülsz otthon a szobádban, vagy más zenészekkel együtt? Hogyan zajlik az egész? Mondjuk én egyedül jobban szeretek, mert hát eleve nem zavar senki. Nyugodtan kijelentem magam, és pontosan az kerül a hangfelvételre, amit kigondoltam. Pedig a zenélés általában egy csapatmunka szokott lenni, nem? Hát nem feltétlenül szükséges az embereket összecsődíteni, hogy zene jöjjön létre. Tehát minden lehetőség adott, minden szólamot föl tudok játszani, tehát... Szóval hogyan készül a divatos zene? Figyeled a mások alkotásait, összegyűjtöd belőle a legjobb elemeket, vagy hogyan? Hát teljesen egyszerű módon. Leülök, elkezdek játszani, és a végén kijön belőle valami. Hogyha le akarom egyszerűsíteni, így van. Tehát vagy eszembe jut valami, megyek mondjuk a metrón, eszembe jut valami, és megőrülök, amíg nem jutok haza, és azt megpróbálom rekonstruálni, vagy csak elkezdek játszani, és abból létrejön valami. Hallgassunk meg még egy dalt. Lehet ez dalnak nevezni? Nem persze. Énekel rajta senki? Hát a dal végül is nem feltétlenül azt jelenti, hogy énekelnek benne. Még egy dalt a lemezedről, amelynek az a címe, hogy Száj. Emberi hangot hallok. Igen, ez a nagypapa. Tényleg? Igen. Hogy került ő a felvételre? Hát úgy, hogy ő Kanadában él, és szokott ilyen hangleveleket küldeni. Hallgassuk csak! Magasságból mérhetetlen égnek kémben a pontot, hol pétket rakó vágyait kibontod. Dudás Marcell nagypapája Kanadából e-mailben küldi a hangmintákat? Nem, kazettán. Kazettán. Pedig ez most a jó pofa lett volna egy számítógépes műsorban. Hát sajnos, ezt nem lehet elmondani. És miért az ő hangját használod? Hát megfogott az előadás módja, tehát így ő szerintem erőteljesen egy ilyen beszédcentrikus személyiség, és a hanglejtés az fogott meg benne nagyon. Persze aztán kicsit megmanipuláltam a dolgot természetesen, mert néhány hanggal lejjebb, meg effektek, stb. Tehát akkor dallam készült nagypapát hangjában? Nem dallam, csak egy kicsit belenyúltam, hogy jobban kijön az a jelleg, amit egyébként nem hallani annyira benne, de benne van. Hát akkor köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk a stúdióba, és akkor hallgassuk még egy kicsit a Száj című felvételt, és sok sikert neked a továbbiakban. Lesz neked koncerted valamikor? Hát folyamatosan vannak koncertek, de az a vicces helyzet van, hogy inkább külföldön, mint Magyarországon. Tehát így... Hogyha látni akarunk téged, akkor ki kell menni. Itthon is, de itthon ritkábban, mint külföldön. Akkor odafigyelünk, és köszönjük szépen. Én köszönöm. Marcell zenéjét hallgattuk itt a Modem időkben, és most folytassuk az infószótárral. A műsor elején már említettem a ma esti szavunkat, a renderelést, ami nem összetévesztendő az utána következő rendeléssel. Mit is jelent ez, Bódi Zoltán? Még az a szerencsé, hogy nincsen benne túl sok nazális, vagyis enhang, mert olyan náthás vagyok, hogy alig bírok beszélni, meg levegőt kapni. Borzasztó szó. Szóval most nézzünk itt egymásra az asztal körül. Szörnyű. Nagyon csúnya szó. Nagyon idegenszerű magyar szó. És elég nehezen is tudom megmagyarázni én a jelentését. Nem vagyok igazán ugye informatikus. Egy igazi ízig-vérig idegen szakkifejezés. Valami látvány vagy akár hang világnak a számítógépes digitális módon tetszőleges pontossággal való megjelenítését jelenti, valamilyen számítási eljárás útján bizonyos pontokat, részleteket kiválasztva való megjelenítését. Ugye az már mindenkinek sokkal jobban világos a jelentése, hogyha arra gondolunk, hogy a játékok, hogyha szép a háromdimenziós játékoknak a látványvilág, akkor azt szokták mondani a szakemberek, vagy a kritikusok, hogy szépen renderelt környezetet láthatunk. Igen, én úgy mondtam az elején, hogy összeáll a kép. Tehát ez egy folyamatra utal, hogy összeállítanak valamit az elemeiből. Ez egyfajta leképezés, nem? Nem lehet ezt így? Leképezés, összeállítás. Nekem nagyon tetszenek ezek a magyarítási ötletek. Én is itt írogattam magamnak, hogy én hogy képzelném el. Nekem is előjött az összeállítás, képkiszámítás. Én azt gondolnám, hogy érdemes lenne energiát fektetni abba tényleg a szakértőknek, akik pontosan értik, hogy miről van szó a rendelésnél. Érdemes lenne? Mert szerintem azon gondolkodtam, lenne, hogy a hétköznapi ember nem biztos, hogy ezzel a fogalommal olyan sűrűn találkozik. Hát szerintem a számítógép felhasználóknak a túlnyomó többsége játszik. Egyébként hadd mondjak egy örömhírt, egyik kollégánk a közelmúltban alkotott egy új magyar kifejezést a screenshotra, nem tudom, Zoli, ezt már meséltük-e neked, a képlopat. Gyönyörű. Lopat az, amikor képlopat. Az a lopattal még vannak problémák. Egy-egy képet lelopunk, ugye a képernyőről. Lopás, ezt így mondjuk magyarul. Igen. Na, szóval visszarendelésem, még egy mondatot mondanék csak, hogy az az érdekesebben a kifejezésben, hogy dacára annak, hogy teljesen idegen, jelentése formáján minden hangalakja a képzőrendszerünkbe tökéletesen beilleszkedett. Tehát már igét hozunk létre belőle a renderből, renderel, lerenderel, mindenféle igei formák jönnek létre. Ez határozottan azt jelenti, hogy bizony ez a szó ebben a csúnya, ronda idegen formájában beilleszkedett a magyar nyelvbe, és jövevény szóvá kezd válni, legalábbis a szaknyelv egy részében. Tudjátok, hogy magyarítják ezt éjjel-kettő után, hogy rendőrölni. Rendőrölni. Köszönjük szépen, a tanár úr szobájából átfáradunk a NET doktornő rendelőjébe, hol nem renderelünk, hanem rendelünk. És legutóbb, ha jól emlékszem, augusztus végén Dr. Kitzinger Szonya, NET doktornőnk a Duzmata Gajkakról emlékezett meg itt a műsorban. Látom, hogy azóta sem hevernek ki. Mivel folytatjuk most? Milyen testrészekkel? Jönnek a levelek, és most hát szépség és csúnyaság témakörét járjuk körül. Jött egy nagyon érdekes levél, ami tipikusnak mondható, gyorsan felolvasnám, jó? Kedves NET doktornő, az életben kissé gátlásos, ám a chatroomok Don Juanjaként elhíresült 20 éves fiú vagyok. Míg az életben nehezen megy a lányokkal való ismerkedés, addig a neten megy minden, mint a karikacsapás. Olyannyira, hogy virtuális barátnéim közül többen is nyaggatnak valós randi miatt. Én bevallom, egy kicsit félek az ilyen jellegű találkáktól, mert nem vagyok egy Adonis, sőt inkább csúnyának mondhatnám magam. Emiatt persze nem merek elmenni a randikra, mert a jó pasinak hit fiúról rögtön kiderülne az ellenkezője. Egyszer nagy nehezen viszont rávettem magam egy találkára. A jól ismert virtuális rózsát igazira cserélve elmentem a találkozó helyre, de a lány csak nem akart megérkezni, és azóta nyomtalanul el is tűnt az életemből. Lehet, hogy megfutamodott a csúnyaságom láttán, amikor meglátott a kezemben a vörös rózsával? Megviselt az eset. A kérdésem az lenne, próbálkozzak még a randikra elmenni, vagy teljes mértékben felesleges és húzódjak meg a NET árnyékában. Egy hallgatónk ezt kérdezte. A probléma eléggé tipikus, mert az internet az a hely, ahol mondhat mindenki bármit magáról, mert ugye a dolog ellenőrizhetetlen. Egy internetes emlékedés szerint a NET ápol és eltakar, ezt a fiúk és a lányok máshogy használják ki. A fiúk általában, mivel jobban értenek a technikai dolgokhoz, mondjuk szkennelnek egy jó kis fotót magukról, egy Arnold Schwarzenegger test, egy George Clooney fej, mondhatnám tovább. A nők inkább fifikásabbak, ők azt csinálják, hogy megbeszéltetnek például egy ilyen rózsás randit, és akkor megnézik, hogy milyen a fiú, és hogyha esetleg nem nyeri el a tetszésüket, akkor nem mennek el. Na most ezt kegyetlenségnek tartom, ennél még mindig jobb az őszinteség. Azt javaslom a kedves levélírónak, hogy biztos, hogy van neki egy előnyös fotója, szkennelje be, és az mindig legyen a számítógépében benne, hogy bármikor el tudja küldeni. De ez nagy önbizalom kell, hogy saját fotójáról ezt gondolja, hogy hát azért van egy jobb. Mi van, hogyha az összes azt gondolja, hogy hát nincsen jó képen. Én azt ajánlom, önbizalom tréning tekintetében érdemes felmenni az uglypeople.com-ra, ez egy nagyon érdekes weboldal. Vicces sztorit fog... Nem, tehát felmentem, nem tudtam eldönteni, hogy sírjak-e vagy nevesek. A lényeg az, hogy... Sokan vagyunk ezzel így emberek szerintem. Emberek azzal szórakoznak, hogy általuk csúnyának vélt fiúk, lányok fotóit küldözgetik fel oda, mert ott egy ilyen verseny folyik, hogy ki a legrondább. A vicces az egészben, ami mosolyra fakasztott, amikor itt jártam, hogy képzeljétek el, egy polgártársunk beküldte a király Zambó Jimmy fotóját ide, és a gyanútlan zsűri meg kikiáltotta őt a világ legrondább asszonyának. És nagyon érdekes, mindenféle helyekre itt el lehet menni, van ugly man, ugly woman, új érkezők, a nap csúnya embere. Hát, hogyha ide felmegy a fiatal ember, akkor itt biztos megedződik, és azt fogja mondani, hogy igenis egyébként én szép vagyok. Van egy része ennek a honlapnak, a news, és kézzétek el, bementem, és magyarok írkálnak be oda, hogy igaz, hogy elküldtük ezt a fotót, de tévedés volt. Ugye nem jelöltük meg a fiatal embernek a nemét, de hogy Jimmy az férfi, és exkuzálják magukat teljesen ott a zsűritagok, hogy úristen, ők ilyen tévedésben még nem estek. Szóval szórakoztató is egyben, de hát én eddig úgy tudtam, hogy mi magyarok szépek vagyunk, hát itt egyébként Jimmy ebből is rácáfolt. Lehet jó tanácsot adni a levélíró fiatalembernek, ha valaki csúnya, akkor elég 5 oktáv, és már is sikeres lesz. Szonya is, mint doktornő egyébként rendszeresen ismerkedett régebben, nem tudom, hogy most még ismerkedsz a hálózaton. Minden esetre te magad sem vagy olyan, aki megijedne egy ilyen kijelentéstől, vagy nem, nincsen ilyen problémát, hogy azt gondolnád, hogy most csúnyaság miatt kellene itt visszafogni bármilyen találkozást. Mit javasolsz annak, aki mindezek ellenére még mindig el van szontyolodva? Azt javaslom, hogy vannak ilyen chatbulik minden esetre. Hogyha van egy chat room, ahova mindig feljár egy ilyen fórum, akkor itt mindig szerveződnek havonta ilyen összejövetelek, hogy menjen el először egy ilyenre. És akkor, hogyha élőben találkozik emberekkel, akkor nincs ez a kérdés, hogy vagy nem kell gondolkodnia azon, hogy most menjek-e emberek közé, vagy sem, a csúnyaságom miatt. A Modern Idők hallgatói most saját fülükkel hallhatták, hogy kérdezhetnek is a NET doktornőtől, úgyhogy jövő héten is folytatjuk a rendelést, és addig is várjuk önöktől az összes jelentkezés problémát, nyűgött, bajot, gondot, ami az internettel kapcsolatos. Hogyha valaki esetleg gyámoltalan, akkor jelentkezzen nálunk itt a Modern Idők címén. Mostanában hajnalig nézzük a tévét Dragon György kollégámmal együtt, és szurkolunk a magyaroknak. Igen, de nem mindenki szurkol az olimpiának, így sikerült megtalálni a Szilli 2000 nevű honlapot, ami egy ilyen kis jópofa vicc, ugye Szilli az ilyen cikis, mondjuk fordítsuk így. A lényege az, hogy ilyen humoros álhíreket közölnek nagyon érthető formában az olimpiáról. Gyorsan elmondom, kiesett például egy angol judózó hölgy, Debbie Allen, akit egyből fölkap 50 grammal, nehezebb volt, mint a súlya. Egyből írtak egy hosszú cikket arról, hogy a Cosmopolitan egyből megjelentetett egy cikket egy Debbie Allen gyorsfogyási módszerről, hiszen a két mérés között a hölgy néhány perc alatt 350 grammot fogyott csak azáltal, hogy levágta a haját, kivette a fülbevalóját, mesztelenre vett között és egyebek, és ezt egyből fölkapták egy ilyen jópofa hír kíséretében, és rengeteg ilyen álhírt közölnek, de ezek nagyon kacagtatóak, azoknak nagyon ajánlom ezt az oldalt, akik szeretik az angol humort. Aki a magyar humort szereti, nem fogja érteni, nem fogja felfogni, erős angol nyelvtudás kell hozzá, de nagyon humoros, nagyon nevettető, és ebből is látszik, hogy nem csak az olimpiáért lelkesedő emberek léteznek, hanem bizony léteznek annak, akik nem kedvelik a játékokat, mi minden esetre azért kedveljük, és gyönyörű volt ma Kovács Ágnes győzelme, gratulálunk neki. Ezúton is. Szilli.com kételel és Y-nak. Szilli.y2000.com. Újra itt van velünk a stúdióban Bognár Ákos, a PC World főszerkesztője, aki néhány nappal ezelőtt távol-keletről érkezett haza, és ott aztán mindenféle érdekes dolgokat tapasztalt a gyárakban. Eszembe jutott egy tipp, hogy ezt el kell mondani, ugyanis egy gyárban voltunk, direkt nem mondom meg, hogy melyikben, és eddig én lelkesen híve voltam annak, hogy ha lehet, akkor válaszunk márkás gépet, vagy legalábbis gondolkodjunk el rajta. Ezt most sem változtatom meg, de a gondolkodjunk el rajta, még egyszer aláhúznám. Ugyanis saját szememmel láttam azt a bizonyos gyártósort, amelynek a végén a különböző típusú és különböző gyártmányú monitorok jönnek le. A világ legismertebb monitorgyártói. Amelyek nem távol-keletiek, hanem mondjuk amerikaiak, vagy nyugat-európaiak. Ez köztudott, hogy gyártanak mindenhol, és végül semmi vicces nincs benne, de mégis olyan érdekes volt megnézni azt, hogy akik verik a mellüket, hogy hihetetlen nagyon nagy monitorgyártó vagyok, az ugyanabból a gyártókba jön ki, akiket pont ők kicsinyelnek le. Úgyhogy én azt mondanám, hogy mi bármit veszünk, akár monitort, akár gépet, akár RAM-ot, nézzük meg azt, hogy ki csinálta, de gondolkozzunk el rajta, olvassunk. És ugyanazt fogjuk megkapni. Igen, de olvassunk teszteket róla. De pontosan azért, mert ha ugyanazt kapjuk meg, akkor elképzelhető, hogy ténylegesen ugyanazt nyújtják. Nézzük meg, hogy jó-e az a termék. Eddig ma a Modem Idők, legközelebb szeptember 28-án jövünk. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra!